Jag vet att jag inte är någon skönhet eller så. Om du lämnar mig kan jag det väl förstå. För vad har jag att ge dig som ingen annan har? Jag är ingen särskild, men du är underbar. Hit.